بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس فکر میں غنچے درد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، اس فکر میں غنچے درد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا، کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. معزز اور مکرم فخر دیوبند استاد العلماء حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی، شیخ التفسیر والحدیث جانشین حضرت درخواستی حضرت مولانا علامہ شفیق الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز اور مکرم علماء کرام، دور دراز کے علاقوں سے تشریف لانے والے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چاروں طرف جو محیب حالات اس وقت امت مسلمہ پہ آئے ہوئے ہیں، ان دردناک حالات کے درمیان اس باوقار دینی ادارے میں اس پر رونق اجتماع کا موجود رہنا اور جاری رہنا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ مستقبل اب مسلمانوں کا ہے، مستقبل اب اسلام کا ہے۔ گزشتہ 15 دن کے اخبارات آپ پڑھ کے دیکھیے، بی بی سی لندن کو کان لگا کے سنیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب علماء ختم ہو چکے۔ مدرسے نعوذ باللہ ملیا میٹ ہو چکے، مجاہدین غاروں میں چھپ گئے، اور دین کا نام لینے والے پتھروں کے پیچھے چلے گئے۔ شور ہے، شرابہ ہے، اتحاد ہے، دھمکیاں ہیں، بڑے بڑے پیڑوں کے فوٹو آتے ہیں، اڑنے والے جہازوں کے فوٹو آتے ہیں، خوفناک بموں کی تفصیلات اخبارات میں دی جاتی ہیں۔ کبھی اسلام کو گالی ہے تو کبھی صلیبی جنگ جاری کرنے کی دھمکی ہے، کبھی طالبان کو مٹا دینے کا تصور ہے تو کبھی دنیا کے ریڈیکل اسلام یا بنیاد پرستی کے خاتمے کی باتیں ہیں۔ وہ ساری باتیں ایک طرف، آؤ دیکھو لاکھوں ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوامی زندہ سلامت ہے، پہلے سے زیادہ چہرے پہ نور ہے، خدا کی قسم ملا عمر بھی زندہ ہے، آرام سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اسامہ بھی زندہ ہے، رب کے سامنے سجدے کر رہا ہے۔ مرد تو وہ رہے ہیں جو مارنے کے لیے تیار تھے، زندہ رہنے والا رب اپنے نام لینے والوں کو زندگی دینا بھی جانتا ہے اور زندگی دے بھی رہا ہے۔ اگر ہم کسی کے شور شرابے سے ڈر گئے ہوتے، یہاں بیٹھ کر رب کا نام نہ لے رہے ہوتے، امریکہ کو سجدے کر رہے ہوتے۔ لیکن جو پیشانی رب کے سامنے جھکنا سیکھ جاتی ہے، اسے نہ کسی راکٹ سے ڈر لگتا ہے، نہ میزائل سے ڈر لگتا ہے، نہ وہ ٹینکوں سے گھبراتے ہیں، نہ طیاروں سے خوف کھاتے ہیں۔ جس طرح کسی عاشق سے کہا جائے کہ تو لیلا سے ڈرتا ہے یا لیلا کے لیے ترستا ہے، اسی طرح علماء دیوبند، علماء حق، ہمارا مسلمان شہادت کی موت کے لیے ترستا ہے، شہادت کی موت کے لیے ترستا ہے۔ ہمیں بیڑوں سے ڈر نہیں لگتا، یہ بیڑے خرچ ہونے والے ہیں۔ ہمیں کسی طیاروں سے ڈر نہیں لگتا، طیاروں کا قبرستان ہم نے خوف میں بھی دیکھا ہے، قندھار میں بھی دیکھا ہے، جلال آباد میں بھی دیکھا ہے۔ ہم جب رب کے لیے مرنا جان جاتے ہیں تو رب ہمیں زندگی دینے کا گر سکھا دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے، ہم نے کہا دولہا کو جب شہنائیاں بجتی ہیں ڈر لگتا ہے یا مستی چڑھتی ہے؟ کہا مستی چڑھتی ہے۔ ہم نے کہا تمہاری کھن گرج سے ہم پہ بھی اب مستی چڑھی ہوئی ہے، مستی چڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تو اب موسم بہار ہے، زندہ رہتے ہیں تو تمہارے دل کا کانٹا بن کے رہتے ہیں۔ لے عقیدہ بہم الکفار، کافر ہم سے ریت کھا رہا ہے۔ میرے صحابہ کی سنت زندہ ہوئی، میرے نبی کی سنت زندہ ہوئی، کل تک نبی کو مانگا جا رہا تھا ہمارے حوالے کرو، آج ہم غریبوں کو مانگا جا رہا ہے ہمارے حوالے کرو۔ کل تک میرے نبی پر دورے ڈالے جا رہے تھے، صحابہ پہ دورے ڈالے جا رہے تھے، آج علماء پہ دورے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم زندہ ہیں تمہاری آنکھوں کا کانٹا بن کے، تمہارے دل کا بوجھ بن کے، تمہارے لیے موت کا عفریت بن کے، اور جب بڑھیں گے شہادت کی لیلا سے اس طرح گلے ملیں گے کہ رب کا دیدار سامنے ہوگا۔ کتنے مجاہد ختم کرو گے، کتنے غازیوں کو مارو گے؟ تم دنیا میں سے ان مجاہدوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہماری مائیں آج جن بچوں کو گود میں لے کر بیٹھی ہے یہ بول نہیں سکتے، مگر یہ کل مستقبل کے مجاہد ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ جو نورانی قاعدہ لے کے آیا ہوا ہے، یہ کل مستقبل کا مجاہد ہے۔ یہ بخاری پڑھنے والے یہ مجاہد ہے۔ جاؤ سید احمد شہید سے لے کے صدیق اکبر تک سارے مجاہدوں کو جا کے دیکھو، جس نے اسکول پر تھوکا ہے، کالج پہ لعنت بھیجی ہے، اور پھر جا کے ابراہیم کا لایا ہوا نصاب اتنا جس کے رب نکلنا تھی سینے پہ لگایا ہے، وہ کبھی جھکا نہیں کرتا، وہ جھکایا کرتا ہے، وہ دبا نہیں کرتا، وہ دبایا کرتا ہے، وہ مرا نہیں کرتا، موت کو گلے لگایا کرتا ہے۔ آج ان مدارس کی قدر و قیمت کو سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ تلیاں رگڑ رہے ہیں جنہوں نے کل تک ان مدارس کی مخالفت کی تھی کہ تم تو بیکار لوگ پیدا کر رہے ہو. آج تذکرہ کن کا چلتا ہے دنیا کے ایوانوں میں؟ آج کن کی دھوم مچی ہوئی ہے کفر کی صفوں میں؟ آج کون ماتم بنے ہوئے ہیں؟ یہی مدرسے کا ملا جتنے سردی ہو یا گرمی آزان نہیں چھوڑی. جو آزان نہیں چھوڑتا وہ تکبیر بھی نہیں چھوڑتا, وہ رب کی عظمت بھی نہیں چھوڑتا. تم نے کہا ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, جل فاروق کے آدم 17 پیوند لگا کے بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے. اور پینٹ پہننے والوں, تم نے تو میز پہ بیٹھ کے فرشتوں میں اسلام کو بھیج دیا, مگر کٹائی سے بیٹھنے والا اسلام کے لیے جان کی دیتا رہا, مال کی دیتا رہا, قربان بھی ہوتا رہا. آج آسمان کے بھی اسی کا تذکرہ ہے, زمین پر بھی اسی کا تذکرہ ہے. آپ لوگوں نے ان مدارس کی قدر کو سمجھا نہیں ہے. لاڈ منہ کالے نے, جس کو لاڈ میں کالے کہا کرتے تھے, میں اسے لاڈ منہ کالے کہتا ہوں, اس نے بڑے صغیر میں آ کر جو اسکول کھولا تھا, جو کالج کھولا تھا, وہ اس لیے تھا میرا تمہارا بچہ انگریز کا غلام بن جائے, رب کو بھلا دے, محمد عربی کو بھلا دے, صحابہ کو بھلا دے, تابعین کو بھلا دے, وردیاں پہنے مگر دشمن سے ڈرے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم یہاں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے, مسجد کی چٹائی میں جا بیٹھے. لوگوں نے کہا تمہیں کلرک نہیں لگائیں گے, ہم تمہیں ڈپٹی کمشنر نہیں بنائیں گے, ہم تمہیں وزیر نہیں بنائیں گے. مولوی نے کہا میں تمہارا کوئی عہدہ لینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا, میں تو وہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جس کے عہدے آسمانوں پہ تقسیم ہوتے ہیں, جس کے عہدے اوپر سے آیا کرتے ہیں, میں وہ بن کے یہاں بیٹھا ہوں. چٹائی چلتی رہی, مدرسہ چلتا رہا, لوگوں نے دروازے بند کیے, مولوی چلتے رہے, لوگوں نے بھوکا مارنے کی دھمکی دی, مولوی نے روزے کی نیت کر لی, لوگوں نے رات کو ستایا, مولوی نے مسلح تھام لیا, لوگوں نے حملہ کیا, مولوی نے کلاچن کوپ تھام لی. تم نے جس میدان میں ہمیں بلایا ہے ہم نے کب خالی چھوڑا ہے؟ آؤ زمین پہ دیکھو, مدرسے والوں نے امت کی رہنمائی کی ہے. اسمبلی میں دیکھو, مدرسے والوں نے امت کی رہنمائی کی ہے. فضا میں جا کے دیکھو, تمہیں مولوی اونچا نظر آئے گا. اور اب سمندر میں دیکھنا, وہاں بھی تمہیں مولوی نظر آئے گا. مدرسے اور مولوی کی تعریف میں مبالغہ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ رب نے ہمیں وہ زبان نہیں دی کہ ہم مدرسے کی شان بیان کریں. خدا کی قسم, جب رات کے 12 بجے شراب کے نشے پہ ناچنے والوں پر خدا کا عذاب آ چکا ہوتا ہے, اسی مدرسے میں کوئی طالب علم جو 1 سال سے اپنی ماں سے جدا ہے اور ماں ڈالروں کے انتظار میں نہیں بیٹھی, ماں پونڈ کے انتظار میں نہیں بیٹھی, اس کا یہ غریب بچہ پڑھ رہا ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, یہ بچہ کو بچے کو ماں یاد آتی ہے, وہ اٹھتا ہے مسجد کے کسی کونے میں جا کے ماں کے لیے دعا مانگتا ہے, پھر پوری امت کے لیے دعا مانگتا ہے. وہ عذاب سل جاتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. لوگوں, تم مدرسے پہ تہمت لگاتے ہو. میں پاکستان کے وزیروں سے, مشیروں سے, مجسٹریٹوں سے, پولیس والوں سے کہتا ہوں, آؤ مدرسے میں آیا کرو, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم نے تالے نہیں لگا رکھے, تہخانے نہیں بنا رکھے, چنکے کی چوٹ بیٹھتے ہیں, سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ہماری کتابوں کے نیچے ٹینک نہیں ہے, ہمارے دفاتر کے نیچے کوئی طیارے نہیں کھڑے ہوئے. آؤ سروے کرو, تمہیں مدارس میں 1 گولی نہیں ملے گی, تمہیں مدارس میں 1 پسٹل نہیں ملے گا, مگر ہمیں وہاں یہ سکھایا جاتا ہے ایک اللہ ہے, ایک اللہ, اسی سے ڈرنا ہے, کسی اور سے نہیں ڈرنا. یہ سبق ہمیں اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں دنیا کی طاقتیں ہمیں مچھر کے پر نظر آتے ہیں. لگائیں آہستہ آہستہ آہستہ, حالات اچھے نہیں ہیں. سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد, ان دنوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نعرے کا ترجمہ ہو رہا ہے, کیمبرج میں بھی اس پر بات ہے. یہ ہے کیا کہ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اب تو ایک کام کرو, کتا اگر گھر کے پہرے داری کے لیے رکھا ہو اور کتا خراب ہو جائے, پہرے داری نہ کرے, اس کو رکھا جاتا ہے جی؟ اگر وہ ٹانگ پہ کاٹنا شروع کر دے پھر رکھا جاتا ہے جی؟ تم نے ایک کتا پالا تھا جہاد کے خلاف, اب تو اس کی تنخواہ بند کرو. مرزا قادیانی کو کیوں لائے تھے؟ جہاد کا لفظ بلانے کے لیے, رب کعبہ کی قسم ہماری ماؤں کو بھی زیاد یاد ہے, بہنوں کو بھی یاد ہے, علماء کو بھی یاد ہے, کسانوں کو بھی یاد ہے. اب نکالو مرزا طاہر کو, اس نے تمہاری نمک حرامی کی ہے, تمہاری تنخواہوں کو غلط استعمال کیا, اس کتے کو پرے پھینکو, اب یہ تمہارے کام کا نہیں رہا. ہے کہ نہیں؟ مرزا طاہر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے پاکستان میں؟ استقبال کے لیے میں جاؤں گا, میرے ساتھ کون کون جائیں گے ایئرپورٹ؟ ہاں ہم جائیں گے اور مرغا بنا کے لائیں گے, ایسی لٹریشن کریں گے کہ وہ بھی کہے گا الجہاد. انگریزوں نہ آؤ دھوکے, امریکیوں دھوکے میں نہ آؤ. ہمارے تو کرکٹ کے بالر بھی پہلے اوور کے اندر ہیٹرک کرتے ہیں. اگر افغانیوں نے ہیٹرک کر لی نا, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پہلی گیند پہ انگلستان کو آؤٹ کیا, کیا کہ نہیں کیا؟ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ امریکیوں کو دراصل افغانیوں کی نفسیات کا پتہ نہیں ہے, ہم سے آ کے مشورہ کریں. پھر دوسرے نمبر پہ غربا چوک اب بھی رات کو ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے, افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان. میں نے وہ لطیفہ سنایا تھا آپ لوگوں کو, غربا چوک والا, غربا چوک کے سر کے بال کاٹ رہا تھا ایک نائی, تو نائی نے پوچھا سر افغانستان کے حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ویری گڈ, بہت اچھے, ہماری فورسز آرمی وہاں اٹیک کر رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جلد جلدی کاٹ لیے بال. دوبارہ اس نے کہا سر افغانستان کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا بہت اچھے ہیں, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تیسری بار جب پوچھا تو نائی پر غصہ آ گیا, لاڈلا نائی تھا, اس نے کہا یہ کیا بکواس لگا رکھی افغانستان افغانستان. اس نے کہا جی بال تھوڑے سے ہیں سر سے, کاٹنے میں مشکل ہوتی ہے, میں افغانستان کا نام لیتا ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے, میں جلدی جلدی کاٹ لیتا ہوں. تو دوسری گیند پہ رشیا آؤٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی قبریں موجود ہیں, یادگاریں موجود ہیں وہاں پر, مہمان نوازی کے طور پہ افغانیوں نے کسی کی ٹانگ کاٹی, کسی کا سر کاٹا, کسی کی آنکھ نکالی, خوب مہمان نوازی ہوئی. اب ہیٹرک چانس, تیسرا آدمی آ رہا ہے اور ساری دنیا اسے کہہ رہی ہے کہ سمجھو ان کو, سمجھو ان کو. امریکیوں تمہیں یہودی مروانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے, مسلمان ماؤں کے بچے ختم نہیں ہوئے نہ ہوں گے, کتنے مارو گے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایکشن ہوا تو مجاہدین کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پکڑ لیں گے, پکڑ انہیں کو پکڑیں گے نا, مجھے پکڑ لیں گے. اڈوانی کہتا ہے اس کو ہمارے حوالے کرو, میں نے کہا تو لینے آنا یار, میں چلتا ہوں تیرے ساتھ, کل بی بی سی میں تھا کہ ہمارے حوالے کرو مولانا, پرسوں کا حوالے کرو, میں نے کہا آ جاؤ لینے کے لیے, چھوڑنے تو خود آئے تھے, اب دور سے بیٹھ کے مانگتے ہو, سجڑ کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ فاروق عبداللہ رو پڑا, آپ نے سنا خبروں میں, اس کا دادا مسلمان ہوا, اس شخص نے ہندو مذہب قبول کیا, اس کی بیٹی ہندو کے گھر, اس کی بہو ہندو, اس نے اسلام کا مذاق اڑایا, کہا دوسرے جنم میں ہندو بن کے عورت کی شکل میں آؤں گا, صبح شام ناچتا ہے, 30 کشمیریوں کا خون اٹھا کے حوالے کرتا ہے جا کے انڈیا سے, حکومت کرتا ہے, مسلمانوں کی لاشوں پہ شراب پی کے ناچتا ہے, لیکن ابھی 3 دن پہلے رو پڑا اور میرے بارے میں کہنے لگا اسے ہمارے حوالے کیا جائے ورنہ ہم حملہ کر دیں گے. میں نے کہا میرے اللہ کی قدرت دیکھو, جب تک ہم روتے تھے آج دشمن رویا ہے, تاریخ بدل رہی ہے اور اسلام کے دن اونچے ہو رہے. فاروق عبداللہ سے کہا اگر سرائے کی آتی ہو تو ایک شعر سناؤں گا, ناراض نہیں ہونا. جیوے میکو آن روایا ہی انہیں بخت آتی پل پل روتے ہیں, جیوے میکو آن روایا ہی انہیں بخت آتی پل پل روتے, ایک باری روتے تھک باتیں تیرا دل دکھی تو بر روتے, کوئی تیکو آن منیسیا نہ تو لا سنجھا کی گر روتے, شاکر فرق میاد چاہے میں اجرونا کی گر روتا, سارے رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا ان مجاہدوں نے کیا کیا ہے, میں نے کہا کل تک ہم روتے تھے, آج ظالم رو رہا ہے, اسلام اونچا ہو رہا ہے, اسلام کو مانا جا رہا ہے, اسلام اپنی قوت منوا رہا ہے, اسلام اپنی شوکت دکھا رہا ہے. محمد عربی کنارہ نہیں دے رہا ہوں الدین کلے اپنی شان دکھا رہا ہے. مگر مجھے کہنے دینا, اسلام کی اس نشت ثانیہ میں سب سے بڑا حصہ اگر کسی نے کیا, کسی کے سر پہ تاج ملتا ہے تو یہ علماء مدارس ہیں, یہ دینی مدارس. کہا مدرسے ختم کر دیں گے. میں نے کہا اس کا بانی جبرائیل علیہ السلام ہے, پہلے اس سے پوچھ کے آؤ. بانی سے تو پوچھنا پڑے گا. پہلا بانی جو نصاب اوپر سے لایا تھا غار حرا میں, آقا جائیے جہالت کے خلاف کام کرنا ہے, نصاب کیا ہوگا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. مدرسہ غار حرا پہ بنا, تمہاری دسترس سے بہت اونچا ہے. جبرائیل لایا تھا, تمہاری دسترس سے بہت اونچا ہے. اگر تم جبرائیل سے جا کے کہو گے ہم مدرسہ ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں ذرا اسرائیل کو بھیجتا ہوں, مذاکرات کر لینا اس کے ساتھ. پھر مذاکرات کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ. روسیوں کے مذاکرات ہوئے, برطانیہ والوں کے مذاکرات ہوئے. مجھے یاد ہے ایک شخص کا ہم کی تقریر سن رہے تھے اور دل ہل رہا تھا. اس نے کہا تھا میں افغانستان میں سے ملا کو ختم کر دوں گا, مسجد اور مدرسے کو ختم کر دوں گا, تب افغانستان یورپ بن جائے گا, ترقی کر جائے گا. یہاں کے لوگ گلیوں میں کیسر و کلب کے اندر جائیں گے, جانچ کریں گے. اس وقت مولوی بیچارے کو دھچا دے کے نکالا گیا, مدرسے پر بمباری کی گئی تھی, مسجد کو ملیا میٹ کیا گیا تھا, مگر مولوی ختم ہونے والی جنس نہیں ہے, یہ مولا کی طرف سے آیا ہے, یہ مولا کا, یہ مولا کی مدد لے کے آیا ہے, یہ کسی لاٹ مکالے کا نظام نہیں پڑتا کہ یہ مٹ جائے گا, یہ محمد عربی کا نظام پڑتا ہے, یہ جبرائیل کا لایا ہوا قرآن پڑتا ہے, یہ نبی کی حدیث پڑتا ہے, امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑتا ہے, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے جس نے ابو جہل کی گردن پہ بیٹھ کے اس کی گردن کو کاٹ کے ایک طرف پھینک کے اعلان کیا تھا ابو جہل ختم. پھر وہی عبداللہ بن مسعود کوفے میں آیا, حدیث پڑھائی اور اعلان کیا جہالت ختم. ابو جہل بھی ختم ہو گیا, جہالت بھی ختم ہو گئی, مدرسہ وہاں سے چلا تھا. یہ مولوی ختم ہونے والا نہیں تھا. رشیا تباہ ہو گیا, نصیر چلا گیا, خبرت کارمز چلا گیا, سرکئی چلا گیا, حفیظ اللہ امین چلا گیا. کابل میں جاؤ وہاں کا حکمران مولوی, کندھار میں جاؤ حکمران مولوی, پولیس میں جاؤ آئی جی مولوی, ڈپٹی کمشنر مولوی, ایس ایس پی مولوی, مخابرات میں جاؤ انٹیلیجنس کا سربراہ مولوی, وزیر داخلہ مولوی, وزیر خارجہ مولوی. تم کہتے تھے مولویوں کو کچھ نہیں آتا, تم کہتے تھے مولوی کلنک نہیں بن سکتا. روئے زمین پہ ایک امیر المومنین ہے اور وہ مولوی ہے. میری بات آپ حضرات کے دل میں اتر رہی ہے, ذہن میں آ رہی ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈریں وہ جن کے ساتھ اللہ نہ ہو, ڈریں وہ جن کے ساتھ. جب اللہ کی طاقت کو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں دیکھتے ہیں, باقی چونٹیاں نظر آتی ہیں, مچھر نظر آتے ہیں, مچھیاں نظر آتی ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی نظر آتا ہے تو چوہا نظر آتا ہے. دل چاہتا ہے آگے بڑھ کے پاؤں سے ماروں تو پاؤں گندا ہوگا, ڈنڈے سے ماروں تو وہ خراب ہوگا, ماروں تو کیسے ماروں, نہ ماروں تو کیوں نہ ماروں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی طاقت دنیا کی اس سے زیادہ دماغ میں بیٹھتی نہیں, بیٹھتی نہیں ہے دماغ. یہ قرآن نے ہمارا دماغ دوسرے رخ پہ لے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذہن میں آ رہی ہے؟ اب آئندہ بچوں کو پکڑ کے لے جانا اسکول میں, اے بی سی ڈی پڑھ کے پھر کہیں گے ڈی سے ابو ڈاج بنتا ہے. وہ کہے گا ابو ڈاج کیا چیز ہوتی ہے؟ کہے گا چلا ڈاج ابو بنتا ہے. پھر کہے گا ابو ڈاج بنتا ہے. پھر کہے گا یہی دادی کو اشار ثواب بھی کر دوں گا. بھیجو گے اسکول میں, اسکول بھیجو گے تو ڈرتا رہے گا, وہ مارتا ہے, وہ مارتا ہے, وہ مارے گا, امی مجھے وہ مارتا ہے, ابو مجھے وہ مارتا ہے. اور مولوی بناؤ گے تو واجپئی کہے گا مجھے یہ مولوی مارتا ہے, اڈوانی کہے گا مجھے بھی مارتا ہے, جسونت سنگھ کہے گا مجھے بہت مارا اس نے, امریکہ جی اس کو پکڑو, جا کے پکڑو, مارتا ہے ہمیں, مارتا ہے. مارنے والا بنانے چاہتے ہو یا مار کھانے والا؟ مدرسوں کی تعداد بڑھاؤ گے آئندہ سال, انہی مدرسوں میں بچوں کو لانا ہے, داخل کرانا ہے. اگر نہ چڑھایا یاد رکھو, اگر تم نے ان بچوں کو قرآن نہ پڑھایا, موت تمہیں بھی آنی ہے. پسینے بھی آنی ہے، یہ جسم پانی ہو کے ایک طرف یہ روح اللہ کے حضور جا کے پیش ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے بچے کو کھڑا کر کے کہے گا، تیرے منہ سے رشوت کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو زنا کرتا تھا، تیری شرمگاہ چہرے پہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ تو شراب پیتا تھا، تیرا پیٹ کیوں سوجا ہوا ہے؟ بچہ کہے گا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا۔ اللہ میں چھوٹا تھا، معصوم تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے نام کا مسلمان تھا، مجھے اٹھا کے اسکول لے جائے تھے، کالج لے گئے تھے، عیسائیوں کی کتابیں پڑھائی، مجھے میرے باپ نے قرآن نہیں پڑھایا۔ ربا اگر مجھے سزا دینی ہے، میرے باپ کو ڈبل سزا دینا۔ کیا جواب؟ تم اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہو کہ 40 سال کا آدمی ہے اور اسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی؟ اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہو؟ یہ کیا فرشتوں کے سامنے جواب دے گا؟ اور پیسے کے پیچھے دوڑنے والا، بتاؤ ان علماء میں کون بھوکا سوتا ہے رات کو؟ کون بھوکا سوتا ہے؟ ہمارے استاد نے ہمیں بخاری شریف پڑھاتے وقت کہا تھا، کہا روزے کی فکر نہ کرنا، ہم نے تمہیں یہ قرآن اس لیے نہیں پڑھایا کہ اسے جا کے بیچو گے۔ کہا تم تو یاد رکھنا، مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، 3 دن تک روتے رہے اللہ کے سامنے، ہار ساری رہا، سبق پڑھانے نہیں آئے، شاگردوں سے نہیں ملے، 3 دنوں کے بعد نعرہ لگایا، کہا منوا کے چھوڑا، منوا کے چھوڑا۔ ہم سارے جمع ہو گئے، علماء دیوبند، تلامیدہ دیوبند جمع ہو گئے، کہا حضرت کیا منوا کے چھوڑا؟ کیا 3 دن سے رب کے سامنے آہوتاری کر رہا تھا؟ اللہ جو طالب علم اس علم کو صحیح پڑھے گا، اس کی خدمت کرے گا، اسے روزی کا محتاج نہ کرنا۔ آج میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ ترمذی کی شرح معارف سنن لکھی تھی، جس نے اللہ کے نبی سے اشارہ پا کے بنوری ٹون کا مدرسہ قائم کیا تھا۔ مہمان نے کہا، رات کے 3 بجے حضرت بنوری کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا قربان جا علماء پر، حضرت بنوری طلبہ کے بیت الخلاء کو رات کو صاف کر رہے تھے۔ اس نے دیکھ لیا، حضرت منہ چھپائے بھاگے، وہ پیچھے بھاگا، حضرت نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میرا راز کسی پہ میری زندگی میں افشا نہ کرنا، یہ تو نبی کے مہمان ہیں، ان کا بیت الخلاء صاف کرنا بنوری کی سعادت بن چکا ہے۔ لوگ چندہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور شیخ بنوری بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں۔ آپ نے ان طلبا کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کس حالت میں ہے۔ میں نے ان مدرسوں کے طلبا کو جموں کی جیل میں دشمن سے مار کھاتے ہوئے اور ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کون سا ان کے اندر ایٹم بھر دیتے ہیں یہ اساتذہ؟ چٹائی پہ بیٹھ کے نہ جھکتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں کسی سے، پھر بھی میرا مسلمان یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے بچے کو اسکول لے جا رہا ہے۔ ان علماء کو دیکھو، مرتے دم تک اپنے باپ کا پاؤں نہیں چھوڑتے، اما اما کرتے نہیں تھکتے، باپ کے پاؤں کی مٹی بھی اٹھاتے ہیں۔ ساری دنیا مولوی کو ملنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، مولوی باپ کا جوتا سیدھا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا کے پاؤں میں جوتا ٹھیک آ جائے۔ ان بچوں نے قرآن پڑھا، اپنے باپ کی عظمت کو سمجھا۔ اسکول والے باپ کو گھر سے نکالتے ہیں کہ میری بیگم کہتی ہے ابا کھانسا بہت زیادہ۔ ہم نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے مسجد میں رو رہے ہیں، میں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، آپ گھر میں نہیں بیٹھنے دیتے، میں نے انجینئر بنایا، آپ گھر میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، جن کے بارے میں لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی جہاں قدم رکھتے ہیں وہیں حضرت نانوتوی قدم رکھتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہے، جن کو خدا نے اتنا علم دیا تھا کہ بڑے بڑے عیسائی ان کے سامنے مناظرے میں آ کے ہار گئے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عالم حضرت نانوتوی کو ملنے آئے، حضرت نانوتوی اپنے والد کے حقے کی چلم سیدھی کر رہے تھے اور والد ڈانٹ رہا تھا، وہ شخص تڑپ گیا، اللہ والا تھا، والد کے پاؤں میں جا بیٹھا، کہنے لگا، کم سے کم یہ خدمت تو اس سے نہ لیا کرو، اس لیے کہ جب تم اسے کہتے ہو کہ چلم بھر کے آسمان کے فرشتے آنسو بہاتے ہیں، یہ اتنا پہنچا ہوا۔ لیکن حضرت نانوتوی اپنے والد کی خدمت میں لگے، پھر بھی چھوڑ کے آنا اسکول تاکہ واپسی پہ جوتے بھی مارے گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دوست ملنے آئے، ابا حضور بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ پرانے کپڑوں والا بوڑھا داڑھی والا، دوست نے پوچھا، سر یہ کون ہے؟ گھبرا گیا، کہتا ہے کہ ہمارا پرانا نوکر ہے, وہ باپ بڑا تیز تھا, اس نے کہا نہیں جی میں اس کا نہیں, اس کی ماں کا نوکر ہوں, والد اس کی والدہ کا نوکر تھا, باپ تھا نا اس کا, اب بھی بھیجو گے اسکول بچوں کو؟ کہتے ہیں انگریزی نہیں آتی ان کو اس لیے اسکول بھیجتے. میں کہتا ہوں فخر سے نہیں کہتا, مجھے کسی طالب علم کو حوالے کرو مدرسے کے, اگر ایک مہینے میں انگریزی پر عبور نہ کرا دوں تو نام بدل دوں. تو یہ اتنے ذہین لوگ ہیں, یہ امام راضی کی تفسیر کبیر منٹوں میں یاد کر لیتے ہیں, یہ اللہ میں اپنے عظیم شامی کے نقطوں کو سمجھتے ہیں. تم کیا جانو انگریزی کیا چیز ہوتی ہے؟ جیل کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کے دو لوگ آئے اور آ کر انٹروگیشن کرنے لگے, میرا پوچھ تاچھ کرنے لگے, دو ترجمان ساتھ بٹھا دیے. تھوڑی دیر میں میں براہ راست ان سے بات کر رہا تھا, کہنے لگے ہم مولوی سمجھتے تھے, انگریزی کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا بازار کی زبان ہے, چلتے پھرتے سیکھ لی ہے, لیکن عربی ذرا اہتمام سے سیکھی ہوئی ہے, میں نے عربی اہتمام سے سیکھی. ہمارے تو اتنے لوگ متاثر ہیں, ایک انگریز کا بیٹا آیا وہ ذرا اچھی انگریزی بول رہا تھا, دوسرا کہتے ہیں دیکھ دیکھ بچہ کیسی انگریزی بولتا ہے, اس نے کہا کتے کا بچہ اچھا نہیں پھونکے گا تو اور کیا کرے گا, کیا ہے انگریزی؟ کمپیوٹر نہیں آتا مولویوں کو, میں دعوے سے کہتا ہوں جاؤ انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں دیکھو, انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں میں تمہیں تذکرہ ہی مولویوں کا نظر آئے گا. کس نے کہا کمپیوٹر نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں ہم ماڈرن اسکول بنائیں گے, آدھے تیتر آدھے بٹیر, ہم ان کو کمپیوٹر لا کے دیں گے. آپ یہ احسان نہ کیجیے ہمارے اوپر, ہمارے پاس قرآن کی شکل میں وہ دستاویز موجود ہے جسے پڑھ کے ہم زندہ ہیں اور زندہ رہنا سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. بھیجو گے اپنے بچوں کو مدرسوں میں انشاءاللہ, پکی بات ہے بھائی, آپ کر رہے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں, بچوں والے بتائیں نا کون کون بھیجے گا مدرسے میں, انشاءاللہ اللہ خوش رکھے. عالم بن جائیں گے نا اس کے بعد مشورہ کر لینا کیا بنانا ہے, ڈاکٹر بناؤ گے تو منٹوں میں ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بناؤ گے تو منٹوں میں بن جائیں گے, اور اگر تمہارا دل چاہے کہ قبر سے اٹھے تو نبی کی حدیث پڑھتے اٹھے تو پھر مولوی ہی رہنے دینا, یہ شان کہیں اور نظر نہیں آ سکتی جا کر. اگر آج کا مسلمان صرف اسی نقطے کو سمجھ لے, اسکول کالج کا بائیکاٹ کرے اور کہے اس وقت اس تعلیم کو میں حاصل کراؤں گا جب پہلے اسے مسلمان کیا جائے گا, پھر بھیجے بچے کو قرآن پڑھائے, آپ دیکھنا دنیا کا کوئی موذی ہماری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا, ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا. اب میں اپنی اس اصل بات کی طرف آ رہا ہوں, تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چند باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے, باتیں کڑوی ہوں گی برداشت کر لینا, اس لیے کہ ہم لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے, ہم لوگ تو بہت سارے لوگوں کے انعامات کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, وہ بیچارے پھر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں, کبھی وہ کامیاب ہوں گے کبھی کوئی اور کامیاب ہوگا, اس لیے بات کو سہ لینا تھوڑا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ چند دن بعد افغانستان عمارت اسلامیہ ختم ہو جائے گی, بم گریں گے, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. آپ یقین کر کے اس بات کو لکھ لو اپنے پاس کہ اگر طالبان میں اتفاق و اتحاد رہا, اللہ کرے رہے, ان میں امیر المومنین ملا عمر صاحب پر ان کا اعتماد اسی طرح رہا جس طرح ہے, امریکہ نہیں ساری دنیا مل کر آ جائے, طالبان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے, ان کے اوپر قرآن کی حفاظت ہے, جو قرآن نافذ کرتے ہیں مفسرین حضرات بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ ان کی حفاظت کے لیے کتنی مخلوقات کو اللہ حکم دیتا ہے, جن کے اوپر قرآن کا سایہ ہو انہیں نہ ڈر آتا ہے نہ خوف آتا ہے نہ کوئی اور چیز ان تک پہنچ سکتی, اس لیے اطمینان رکھنا, خطرہ پاکستان کے لیے بن چکا ہے, پاکستان تباہی کے آخری دہانے پہ کھڑا ہوا, جس قوم کی تباہی کے لیے جتنی شرطیں ہونی چاہیے تھی ہم ان شرطوں سے دو دو گز آگے جا کے عذاب کے انتظار میں کھڑے, پاکستان کی ہر گلی ضلع سے بھری ہوئی ہے, جاؤ ڈھونڈو اعلان کرو جھولیاں پھیلا کے کہ پاک دامن نظر آئے, پاک دامن تمہیں خال خال نظر آئے. لوگوں نے اپنی عفت کے آپ جینوں کو سرے بازار توڑ ڈالا ہے اور اس بات کا حیا بھی نہیں کیا کہ رب انہیں ہر وقت دیکھتا رہتا. قوم لوط کے عمل پر وزیروں کے بیانات آ رہے ہیں کہ اب اسے قانونی شکل دے دینی چاہیے تاکہ پتھر برسے آسمانوں. شراب کی بھٹیاں خانپور میں جا کے پوچھو ایک ایک کھانے کے پاس کتنی کتنی بھٹیاں رجسٹر ہو چکی ہے. ہم جھوم رہے ہیں دادر بستی میں جب طوفانی سیلاب آیا ہزارہ کے قریب ایک لڑکی کا جسم ملا جو پورے جسم سے کپڑے اتار کے ہاتھ میں ریموٹ لے کے اور کیبل نیٹ ورک کے اوپر ننگی فلم دیکھ رہی تھی اور وہاں سے طوفانی ریلا آیا آ کے تباہ برباد کر دیا. جس ان چینوں کی وجہ سے وہاں اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ لوگ حیران ہیں کہ 2 فٹ چلنے والا پانی اتنی بڑی بڑی سلاحوں کو اتنی بڑی بڑی چٹانوں کو کس طرح سے اٹھا کے وہاں پر لے آیا. کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ پورے بازار میں جاؤ کسی ایک دکان سے پوچھو یہاں بغیر ملاوٹ کے کوئی چیز ملتی ہے؟ بیچارے بوڑھے اپنے بچوں کے ظلم سے بیتاب سندھ پنجاب اور بلوچستان کے جاگیرداروں کے جیلوں میں معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے. آپ کو حیرانی ہوگی جاگیردار اپنے سر کی پگڑی اتار کے بھیجتا ہے کہ جاؤ اس گھر کے باہر چکر لگا کے آؤ. پھر اس گھر کی 18 سالہ بچی کو بے آبرو کر دیا تھا. ساری رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ جو ہمارے جاگیردار سجادہ نشین پیر صاحب ہیں جو کہ جاگیرداری سے پیر بنے انہوں نے پگڑی بھیجی ہمارے گھر میں. ہماری 2 بچیاں جوان ہیں صبح تک ان کو اٹھا لیا جائے گا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. پولیس اس کے ساتھ انتظامیہ اس کے ساتھ 200 مربوں کا مالک ہے ہم آخر کیا کریں گے کہاں جائیں؟ ہر گلی کے اندر ننگی فلمیں ہر گلی کے اندر بدماشی فحاشی بے حیائی اخبارات میں ٹی وی میں. آخر اللہ کا عذاب ان حالات میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. نبی نے کہا جو سود کا ایک لقمہ کھائے گا اپنی ماں سے 36 بار بدکاری کرنے والا ہوگا. آج سود دنیا کی سب سے ترقی یافتہ شکل بن چکا. آخر ان حالات میں عذاب نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ آج پاکستان عذاب کی طرف جا رہا ہے. امریکہ اپنا شکنجہ یہاں کس رہا ہے اور اس عذاب کو روکنے کے لیے 3 کام قوم کو کرنے پڑیں گے. آپ تیار ہیں وہ کرنے کے لیے انشاءاللہ؟ اگر آپ نے یہ کام کر لیے آپ کی آئندہ نسل آپ کو دعائیں دے گی. اگر آپ نے نہ کیا ان کاموں کو تو آئندہ نسل لعنت بھیجے گی. اس لیے کہ ہماری آئندہ نسل کو $5 دے کے ہماری بیٹیوں کو نچانے کے منصوبے بن چکے ہیں. بخارا سمرقند میں کیا ہوا مجھے یاد ہے. میں بخارا گیا تھا سمرقند گیا تھا تاشکند گیا تھا. میرا دل وہاں کی عقیدت سے بھرا ہوا تھا. امام بخاری کی بخاری کا نام ہمارے لیے آج بھی آپ نے آخری سبق سنا جامعہ عبداللہ بن مسعود. آپ یقین کریں وہی امام بخاری کی بیٹیاں $2-2 میں فروخت ہو رہی تھی وہاں پر. قوم کے بڑوں نے جہاد نہیں کیا بھاگ گئے سست ہو گئے ڈر گئے. آج قوم کی بچیوں کو یہ عذاب بھگتنا پڑتا ہے کہ کافر منو شراب پی کے آتا ہے اور اس بچی کا جسم خرید. بیٹیوں والوں او بیٹیوں والوں اس زندگی کو سنبھالتے رہو گے یا اپنی نسل کے لیے ایمان کا بھی کوئی بندوبست کرو؟ آپ حیران ہوں گے چند دن پہلے جنگ اخبار میں خبر چھپی ایک کالم نویز صحافی نے لکھا پھر میں نے ٹیلی فون کر کے اس سے تصدیق کی. اس نے تصدیق کر دی. اس نے کہا میں برطانیہ گیا وہاں پر مجھے ایک سکھ ملا. اس نے کہا کہ میں یہاں ناچ گانے کراتا ہوں انگریزوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہوں. اس نے کہا کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کہا میں ہر سال پاکستان سے 250 لڑکیاں لاتا ہوں یہاں آ کے انگریزوں کو فروخت کر دیتا ہوں. اس نے یہاں آ کے پتا کیا ہر سال وہ سکھ آتا ہے اور مسلمان بچیوں کو برطانیہ لے کے جاتا ہے. اسے کوئی نہیں روکتا اس پر کوئی نظر نہیں رکھتا اس پر کوئی 16 MPO نہیں لگتا اس پر کوئی دفاع کام نہیں کرتا. وہ میری قوم کی بیٹیوں کو بے حرمت ہونے کے لیے یہاں سے لے کے جاتا ہے, وہ ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر, وہ ہماری بھوک کا ناجائز فائدہ اٹھا کر, وہ ہماری بے غیرتی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری بچیوں کو وہاں جا کے بیچتا ہے. ابھی تو کافر دور بیٹھے ہیں, اگر قریب آگے تو ہماری بچی کا کیا بنے گا مسلمانوں؟ آج ہم پر عذاب قریب آ چکا ہے. پہلا کام یہ کرو جو نبی کی سنت ہے, جو صحابہ کی سنت ہے, جب وہ چاروں طرف کے دشمنوں کے درمیان گر گئے تھے اس وقت انہوں نے نہ مذاکرات کیے تھے, نہ گھبرائے تھے, نہ ڈرے تھے, نبی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے, صحابہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے, سب نے موت پہ بیعت کی تھی, اللہ ہم مرنے کے لیے تیار ہے. بس یہ بیعت اوپر گئی, آسمان سے جبرائیل اترے, کہا تمہیں فتح ہو گئی, آج کی قوم اگر موت پہ بیعت کر لے گی تو اسے فتح ہو جائے گی. تو آپ موت پر بیعت کریں گے؟ سب مرنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ مر جائیں گے تو پھر آلو کھا کے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو موت کی بیعت کریں گے سارے انشاءاللہ, بلکہ کرتے ہیں سارے موت کی بیعت. کہو سارے, ہم موت کی بیعت کرتے ہیں. ڈرنا نہیں, موت کی بیعت کرنے والوں کا نام اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ بیعت بہت بڑی چیز ساروں نے کر لی ہے. دوسری چیز, علماء کے جو احتجاجی پروگرام یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت مفید ہے, اور اہل حق اپنی قوت کے ساتھ, اجتماعی قوت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. دوسری چیز, آج سارے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. کیا کریں گے گناہ کریں گے؟ کبھی کتے کی خارش بھی ختم ہوئی ہے؟ گناہ کرنے سے نفس کی خارش ختم ہونے والی نہیں. کب تک اللہ کو ناراض کرتے ہیں؟ کب تک راتوں کو بے نور سوتے رہیں گے؟ کب تک تہجد کی لذت سے اور حلاوت سے محروم رہیں گے؟ کب تک غیروں کے سامنے چاپلوسیاں پاؤں پکڑ کے یہ کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ اللہ سے رشتہ پکا کر لیں؟ اگر کسی کو لڑکیاں دیکھنے میں مزہ آتا ہے, آؤ آزما کے دیکھو, رات کے 3 بجے اللہ اللہ کرنے میں کروڑوں گنا زیادہ مزہ آتا ہے. اور جب آنسو گرتے ہیں تو پھر وہ سکون آتا ہے جو کسی غلاظت کرنے میں نہیں آتا. مسلمانوں, اللہ کے لیے, اللہ والے کا, یہ جذباتی چیزیں, یہ دوسری چیزیں, یہ سب سب مفید ہوں گی جب اللہ سے رشتہ سچا ہوگا. توبہ کر لو آج, کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالو گے, آنکھوں کو پاک رکھو گے انشاءاللہ, جھوٹ نہیں بولو گے, زبان کو پاک رکھو گے, سود رشوت حرام نہیں کھاؤ گے, ہم نہیں کھائیں گے, بے حیائی کا ارتکاب نہیں کریں گے, نمازیں نہیں چھوڑیں گے, جہاد نہیں چھوڑیں گے, حج نہیں چھوڑیں گے, اپنا دین پر قائم رہیں گے, نبی کی سنت داڑیاں چہروں پہ ہوں گی, پگڑیاں ٹوپیاں سروں پر ہوں گی, شلواریں ٹکنوں سے اوپر ہوں گی, ایمان پر جیئیں گے. ہماری شکل اگر ایسی بن گئی تو کفر پہ لرزاتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ آج توبہ کر لو گے؟ آج رات اللہ کو خوش کر کے سونا, سب جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے سجدے میں کہیں, اللہ تیری جہنم کی آگ بڑی سخت, ہم تو ماچس کی تیلی بھی برداشت نہیں کر سکتے, کیسے برداشت, قبر بڑی سخت ہے, اللہ بخش دے. کیسے عظیم شہداء ہے, شہید ہوتے ہیں تو جسموں سے خوشبو جاری ہو جاتی ہے, ہمارا پتہ نہیں کہ کس حالت میں جا کے موت آئے گی. ہمیں دنیا کی فکر نکال دو, آخرت کی فکر پیدا کرو, انشاءاللہ پاکستان بچ جائے گا. آپ سب نے توبہ کر لی ہے؟ میں نے بھی اور آپ نے بھی کر لی سب نے. اب توبہ بار بار کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن گناہ بار بار نہیں کریں گے. آخری گزارش, توجہ ہے جی, یہ ہر دن ہمیں کاٹنے کے لیے کیوں ہر کوئی بھوں بھوں کرتا ہوا آتا ہے؟ ہر چوتھے دن کوئی آتا ہے, ادھر ٹانگ میں کاٹتا ہے, کوئی ادھر سے الاری دیتا ہے, کوئی ادھر سے تنگ کرتا ہے, کوئی ادھر سے پریشان. آخر وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے, ہم نے اسلام کے فریضے جہاد پر ظلم کیا. ہم میں سے بہت سارے لوگ جہاد کے منکر بنے, ہم میں سے بہت سارے لوگ جہاد کے مخالف بنے, ہم نے جہاد کے لیے دعاؤں کو بھی چھوڑا, ہم نے مرزا قادیانی کی طرح جہاد کے بارے میں شکوک و شبہات بھی ڈالے, اس کی وجہ سے آج ہر کسی کو ہمت ہوتی ہے. اگر ہم مجاہد ہوتے تو کسی کو کوئی ہمت ہرگز, تو سب جہاد کی نیت کرتے انشاءاللہ. آئندہ جہاد کے خلاف تو کوئی نہیں بولے گا, کسی سے سنیں گے تو نہیں اس کے خلاف. ہاں, اور بچوں کو کہاں بھیجیں گے آئندہ پڑھنے کے لیے؟ بھائی بیٹھ جاؤ, دعا تو کر کے جانا. اتنی محنت کی آپ لوگوں نے, بیٹھے رہے, تھک گئے. اب جب اللہ دینے کے لیے آ رہا ہے اور آپ لینے سے بھاگ رہے ہو, بیٹھ جاؤ سارے. دعا ہوگی اس کے بعد جانا ہے. ایسے مبارک اجتماعات جہاں بلانے والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں, آنے والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں. جب تک جوشیلی تقریر چلتی رہی بیٹھے رہے, اب دعا کا وقت آیا تو دوڑ گئے. رائمنڈ کی دعا کے لیے لوگ جاپان سے آتے ہیں. بیٹھ جاؤ سارے, کوئی کھڑا نظر نہ آئے. جو کسی کے پاس کھڑا ہو اس کو پکڑ کے بٹھا دیں تھوڑا سا. آپ بھی جہاد کریں. اب انشاءاللہ دعا ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم گناہگاروں پہ ایک رحمت کی نظر فرما دیجیے. یا اللہ اس پورے اجتماع کو اس سیج سے لے کے نیچے تک سب کو قوم مغفورین کی بشارت عطا فرما دیجیے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھیے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو شقی نہ بنائیے. ہم سب کو سعداء میں سے بنائیے. ہم سب کو شہداء میں سے اٹھائیے. یا اللہ ہمیں بخش دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر غلط لوگ مسلط ہوتے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم جہاد سے علم سے محروم ہوتے ہیں. یا اللہ آپ ہماری بخشش فرما کے ہمیں نیکیوں پر لگا دیجیے. ہمیں گناہوں سے ایسے نفرت عطا فرما دیجئے جس طرح مسلمان سور کے گوشت سے نفرت کرتا ہے. ہمیں زنا سے بچا دیجئے, فواہش سے بچا دیجئے, حرام کاری سے بچا دیجئے, حرام خوری سے بچا لیجئے, حرام بینی سے بچا لیجئے, تکبر سے, ریاکاری سے, کفر سے, شرک سے, بدعات سے, الحاد سے, عجب سے. یا اللہ ان تمام امراض اور سانپوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہم میں جو محتاج ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عالم مجاہد اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کو ترقی عطا فرما دیجئے, مقبولیت, محبوبیت, مرجعیت عطا فرما دیجئے. اس کی شاخوں کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے. اس کے اساتذہ, منتظمین, طلبا کو یا اللہ علم, تقویٰ, جہاد, ان تمام چیزوں کا جامع فرما دیجئے. حضرت شیخ صاحب کے درجات بلند فرما دیجئے. ان کی زندگی میں, عمر میں, علم میں, عمل میں, زہد میں, تقوی میں, رزق میں, ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ دیگر جو علماء مشائخ یہاں بیٹھے ہیں, خصوصاً حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب, ان کی زندگی میں علم میں برکات عطا فرما دیجئے. ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے. تمام دینی مدارس کی